بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا حسين رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عزوجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو جنت کے شہزادے میں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ جنتی شہزادے ہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول کے پھول ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو ان کے والد سیدنا علی بھی تو شہید ہوئے، اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تو شہید ہوئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور اگر روایت کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے۔ کیسے؟ فرمایا جب آپ آخری وقت میں صحابہ کو کہہ رہے تھے، ما زالت، وہ جو یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا اب وہ میری شہرگ کو کاٹ رہا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ بھی شہید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ شہادت کا سلسلہ ہے۔ یہ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پھول کے کچھ پیغامات ہیں، وہ سن لیجئے اور ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول سیدنا حسین، ان کا اخلاق کتنا تھا؟ ایک شخص نے ان کے بڑے بھائی حسن کو بہت برا بھلا کہا، انہوں نے اس کو بلایا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 40 درہم تھما دیے اور کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ خاصے آج کل پریشان ہیں، یہ تم لے لو اور اپنی گزر بسر کرو، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، گالی گلوچ نا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 40 درہم بھی دیے اور سبق بھی دے دیا کہ گالی گلوچ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ خادم شوربے کا پیالہ لے کر جا رہا تھا تو ان کے کپڑوں پہ گر گیا، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں، خادم کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، کہتے ہیں میں نے غصہ نہیں کیا، کہتے ہیں والعافین عن الناس، کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف بھی کیا، پھر وہ پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت کو پریکٹیکل پیش کرنے والے تھے سیدنا حسین، آج اس سے محبت کرنے والوں کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ تواضع اور عزت انکساری کی حالت یہ تھی کہ جب پتہ چلا کہ ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے، سیدنا حسن بصری نے بھی کی تھی، ان سے پہلے سیدنا حسین نے کیا، کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ پوچھا تحفہ کس دیے؟ کہا تم نے مجھے نیکیاں دی تو میں کچھ بدلہ تو دوں گا ہی نہیں آپ کو، جب تو نے مجھے گالیاں دی تو مجھے نیکیاں دی ہیں، تو جب نیکیاں دینے والا جو ہے مجھ پہ سخاوت کر رہا ہے تو مجھے بھی تو کچھ بدلہ دینا ہی چاہیے نا۔ اطاعت اللہ کے رسول کی کس طرح تھی سیدنا حسین کی؟ میدان عرفات سے لے کر پیدل مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور جب تک کنکریاں مارنے تک بلند آواز سے لبیک کہتے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں آپ تھک جائیں گے اور آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو مسکرا کے کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو میں نے اسی انداز سے ہی حج کرتے دیکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی ان کی حالت تھی کہ اتنے لمبے سفر میں کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس سے محبت کرنے والوں سے ایسی ہی اطاعت اسلام تقاضا کرتا ہے، اور صبر و استقامت جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ نے سنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عن جب مکہ سے وہاں روانہ ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں،

مدینے تک پہنچایا. جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی, لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا. سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے. جب یہ خبر پہنچی, قدم برأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ, تو اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ بات پہنچی, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب غمزدہ تھے. اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ جس نے شہید کیا تھا, پھر اللہ عز و جلال نے اس کو عبرتناک سزا دی. جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا, اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی جس کا احادیث میں حال موجود ہے. اللہ عز و جلال جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور اللہ عز و جلال ان کے اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے, معاشرے میں ایک نہیں دسیوں ایسے جھوٹ ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے, اور دسیوں ایسی باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں میں دو حدیث صحیح بخاری کی پیش کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول جیش من امتی یرکبون البحر, میری امت کے لوگ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں سواری کرے گا, فقد اوجبوا, ان پہ جنت واجب ہے. واول جیش من امتی یغزون قیصر مغفور لهم, اور سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے وہ قیصر کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا, مغفور لهم, ان کو اللہ نے بخش دیا ہے. یہ آپ نے اس وقت ہی نوید سنا دی تھی. سب سے پہلے سمندری بحری بیڑا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرپرستی کی تھی. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2561, سلسلہ صحیحہ 173, اور صحیح بخاری کی روایت ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح بخاری 2924 اور سلسلہ صحیحہ 268 اور صحیح ابی داود 2512. آپ نے فرمایا, اول جیش من امتی یغزون البحر, میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا جہاد کرے گا, فقد اوجبوا, ان پہ جنت واجب ہے. قالت ام حرام, ام حرام کہتی ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے اس حدیث کو سن کے فوراً کہا, اللہ کے رسول, انا فیہم, دعا کیجئے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میرے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے. قال انت فیہم, تو آپ نے فوراً خوشخبری دی, آپ بھی ان میں سے ہو. تو ام حرام واقعتاً اس میں شامل تھی, اور گھوڑے سے گر کے یہ شہید ہوئی, کیونکہ میدان جہاد کی طرف ہی جا رہی تھی, تو ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہوئی. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر, سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے مدینة قیصر, قیصر نامی شہر پہ غزوہ کرے گا رومیوں کے ساتھ, مغفور لهم, ان سب کو اللہ عز و جلال نے بخش دیا ہے. فقلت انا فیہم یا رسول اللہ, قال لا, تو ام حرام نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں گی, قال لا, فرمایا نہیں, کیونکہ وہ پہلے شہید ہوگی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اس روایت کو جو صحیح بخاری کی آپ نے سنی اور سلسلہ صحیحہ کی, اس کی شرح ہے فتح الباری. فتح الباری کی شرح میں محلب کا قول لے کے آئے ہیں ابن حجر. فتح الباری کی حدیث نمبر 2924 کے تحت لکھتے ہیں, فی ہذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ, یہ حدیث میں فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, لانہ اول من غزا البحر, جس نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اور بحری بیڑا بنایا. ومنقبۃ لوالدی, اور اس میں فضیلت ہے اس کے بیٹے یزید کی, لانہ اول من غزا مدینہ قیصر, وہی سربراہ تھے جب قیصر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی ہے. قال ابن حجر, ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ساتھ لکھتے ہیں, وَكَانَ غَزْوَةُ يَزِيد الْمَذْكُورَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مِنَ الْحِجْرَةِ, یہ غزوہ 52 ہجری میں ہوا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے پھول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ 61 میں شہید ہوئے ہیں. رب تعالی سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں, اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تجدید کریں, اور ان کی محبت کو دنیا کے سامنے پیش کریں, اور ان محرم کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر اور صبر کرنا اور صبر پر لوگوں کو تیار کرنے کے اس پہلو کو غالب کریں. اور اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے, اور وہ اسباق جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا حسین اور فاطمہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.